कति अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार की चेत इसको तो चालू ही नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है? तादर्थ्य अपि अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार की चेत सिद्धांत ने खंडन किया, सारी विद्या निवृत्ति के लिए है ना। यद्यपि मुख्य सिद्धांत क्या था, जो प्रवृत्ति का कारण है निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता, लेकिन उसने सब कुछ निवृत्ति के प्रति का है, और सारा कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड सब निवृत्ति के लिए ही है। अगर ऐसा जो सकल कर्म ही निवृत्ति के लिए होता तो आज संसार ही नहीं होता करके दोष दे दिया। तो वो कहते नहीं, यद्यपि निवृत्ति के लिए होता वो संसार को भी पैदा कर देता है। विलक्षण था कर्म कांड की, ये कर्म की महिमा है। तो आदर्श्य अभी अनुनिष्पाद पदार्थ स्वभाव संसार, अनुनिष्पादन करने पदार्थ का स्वभाव है वह संसार को भी पैदा कर देता है। इति चेत वे दृष्टांत है, यथा जो रूप दर्शनार्थ आलोक है सर्वोपि तत्र प्रकाश पड़े। जैसे आप किसी एक रूप को दर्शन करने के लिए आपने प्रकाश को छोड़ा, लेकिन वो क्या करता है, आप जिस चीज को देखना चाह रहे उसे तो दिखाता ही है, साथ साथ जो नहीं चाहते उन अन्य पदार्थों के आसपास रहकर सकल पदार्थों को दिखा देता है। यदि चेत न, ऐसा आप कथन न करें, क्यों, प्रमाण अनुपपत्ति है, क्योंकि ये प्रमाण नहीं हो सकता, प्रामाण्यता इसके अंदर उपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि विषय भेद आप दृष्टांत और दृष्टांत में विषमता है। दृष्टांत लोक प्रसिद्ध स्वभाव वाला वस्तु को ले रहे हो जो कि भेद निरूपित स्वभाव वाला है, और दृष्टांत यहां पर अद्वैत तत्व है, क्या भेद है ही नहीं। अद्वैतार्थत्व वैदिकानां कर्मणां विद्या सहितानां अन्यस्य अन्य अनुनिष्पादित्व प्रमाण अनुपपत्ति स्यात्। यदि आप निवृत्ति द्वारा मुक्ति में ही महातात्पर्य इसका और गौण तात्पर्य है संसार में कहते हो, ये उचित नहीं है। अवांतर तात्पर्य संसार में और महातात्पर्य मोक्ष में निवृत्ति द्वारा, ऐसा उसका कहना है। यदि अद्वैतार्थत्व का मतलब मोक्ष के लिए ही है सकल वैदिक कर्म, सकल वैदिक कर्म मोक्ष के लिए ही है, महातात्पर्य है विद्या सहितानाम वैदिकानाम कर्मणा अद्वैतार्थत्व अन्यस्य अनुनिष्पादित्व च, और साथ साथ क्या करे, अन्य मरे अवांतार्थ ऋषभूतेण संसार का भी निष्पादन कर देगा, ऐसा कहने में कोई प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रमाण अनुपत्ते न प्रत्यक्ष न अनुमान अतएव च न, कोई प्रमाण नहीं हो सकता, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते, अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते, अतएव श्रुति प्रमाण का प्रश्न ही उठता है। उभयम एक वाक्य प्रसिद्ध चेत, तब ऐसा है भाई एक ही वाक्य दोनों अर्थ को प्रश्न करा देगा, कत्य नहीं हो सकता। वो भी उसका दृष्टांत है, लेकिन कुल्या प्रणयन आलोक का दिवत, जैसे कुल्या प्रणयन है आलोक है इत्यादि अनेक दृष्टांत उसके पास बैठा हुआ है। कुल्या माने नाली, पानी का जो होता है क्यारियों के लिए आप नाली नहीं बनाते हो, उसको कुल्या कहते हैं। कृत्रिम क्षुद्र सरित कुल्या, कृत्रिम क्षुद्र जो सरित होता है उसका नाम कुल्या है। उनका प्रणयन का दो फल है, जैसा आप बने नहर, नहर नहीं जाता है, और नहर में देखो क्या क्या काम होता है। आपने नहर बनाया एक ही मुख्य तात्पर्य से बनाया था, क्या ये यहाँ से जाएगा वहां खेतियों में जहाँ पानी बरसात पर निर्भर होते हैं उनको यहाँ इस जो है नहर के माध्यम से परमानेंट पानी मिलेगा, कि नदी से पानी चला जाएगा वहां वर्षा हो ना हो नहर से पानी दे दिया जाएगा तो खेती फसल होगी। लेकिन क्या उस नहर को फसल मात्र प्रयोग होता है, क्या उसे कोई पानी पीने के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अब भैंस धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या कर ही रहे। उसी प्रकार से आप समझिए महातात्पर्य सस्य पालन होते हुए भी अन्य व्यक्तियों के लिए कुल्या प्रयोग हो गया। लोक आलोक पूरा ना वही दृष्टांत दे रहे, आलोक यदि रूप दर्शन मात्र के लिए था मुख्य रूप में, लेकिन अन्य उनको भी वो दर्शन करा देता है, प्रकाशन कर देता है। आदि से लेना वृक्ष के मूल में आपने पानी डाल देते हो वह मूल मात्र में लिए सिंचित नहीं रह जाता किंतु डाल के डाल कर पत्ते के पत्ते फूल फल जितने सब में पहुंच जाता है। प्रदीप है दीपक है प्रासाद की शोभा के लिए आपने टांग दिया है बाहर में लाइट लगा दिया मकान सुंदर लगेगा लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा भाई बढ़िया सुंदर मकान बना हुआ है बढ़िया दीपक जगमगा रहा है लेकिन वो जो है आपके अपने मकान की शोभा के लिए आपने डाल दिए होंगे लेकिन उसी के प्रकाश में सड़क पे चलने वाला निष्कंटक होकर चल देता है उसके लिए तो मतलब क्या है हमारे सड़क को प्रकाशित हो गया उसके आगे मकान की सौंदर्य से कोई लेंगे इसलिए हम लोग यही देखते हैं संसार में सबका अनेकों दृष्टांत मिलेंगे जहां आप अपने दृष्टिकोण से एक कार्य के लिए प्रयोग कर रहे होंगे लेकिन वही अन्य कार्यों को भी अनुनिष्पादन करता पीछे पीछे और भी अनेकों कार्यों को सिद्ध कर लाता है उसको कहते हैं अनुनिष्पादन पश्चात मुख्य आपका हुआ ही तत्पश्चात अन्य अन्य वस्तुओं को भी वह अन्य अन्य कार्यों को भी वह निष्पादन कर देता है यथा तथा ये वैदिक कर्मकांड का वाक्य भी यद्यपि मुख्य रूपेण मोक्ष को करता है उसका पीछे पीछे स्वर्ग आदि फल को भी आपको देते रहेगा अतः संसार और मोक्ष दोनों को संभाला हुआ है ये वही कर्म वाक्य यदि चेतना ये नहीं हो सकता तन्नैव वाक्य धर्म होते हैं ऐसा हो नहीं सकता वस्तु का धर्म ऐसे ही हो भी सकता है लेकिन वाक्य का धर्म नहीं हो सकता वस्तुभूता आलोक वस्तुभूता कुल्या जल कुल्या का जल वस्तुभूता प्रदीप वस्तुभूता जो है आपका वृक्ष मूल में डाला हुआ जल इत्यादि में ये बात वस्तु रूप में उभय रूपता मुख्य फल गौण फल व्यवहार हो सकता है इन वाक्य में ऐसा दो अर्थ मीमांसक भी नहीं मानते वाक्य में दोष देंगे उनका सूत्र यह नीचे दिया अर्थ एक तो एक वाक्य में साकांक्ष संचित भाग्य सारी जो मैंने सूत्र है 2:46 टिप्पण में दिया एक वाक्यत्व से अर्थ की प्रयुक्तत्व अनेक अर्थत्व वाक्य भेदा पुत्र भाव एक वाक्य को एक अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है यदि उसकी अनेक अर्थ मान लोगे तो वाक्य भेद दोष होता है ऐसे व्याक बल मीमांसकों ने भी प्रतिष्ठान जो विस्तार से कथन किया है जिसका विस्तार यहाँ पर पूर्व प्रथम खंड का 511 प्रश्न विस्तार से वेचन एक बार हो चुका है वाक्य भेद दोष के बारे में एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है अनेक अर्थ हो नहीं सकता ये बात पहले भी सिद्ध कर चुके हैं इसे वाक्य धर्म में ऐसा बात संभव नहीं है नीचे एक वाक्यगत अर्थस्य प्रवृत्ति निवृत्ति साधनतम अवगंतुम शक्यम एक वाक्यगत एक अर्थ उभयार्थ हो जाए प्रवृत्ति परक भी निवृत्ति परक भी दोनों का साधन हो जाए यह तो कभी हो नहीं सकता कुल्या प्रणयन आलोकादो अर्थ से प्रत्यक्षत्वाद दोष कुल्या प्रणयन हुआ आलोका जो दृष्टान्त हमने दिया है वो वस्तु का वह स्वभाव है और प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए उनमें तो कोई दोष नहीं है नहीं वाक्य का स्वभाव नहीं है जिस जिन दृष्टान्तों को लेकर वाक्य में घटाना जा रहे हो वो नहीं बन सकता वस्तु का स्वभाव को शब्द रूपी वाक्य में घटा शब्दमय वाक्य में घटाना चाहते हो वो नहीं हो सकता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमाण है अतः वह मान लोगे वस्तु का मुख्य और अमुख्य फल हम मान भी लेंगे लेकिन वाक्य धर्म में तो कोई नहीं मानता है एक वाक्य का एक ही मुख्य अर्थ मानते हैं अन्य जो गौण मुख्य ही माना गया है वो अर्थ नहीं माना जाता है यदि पूछित मंत्र आसमन अर्थ दृष्टा यदि विद्यांच विद्यांच यस्तु वेद उभय गुण सहो इत्यादि गोग्र मंत्र तब कहते हैं कि ये बात उसे करे ठीक नहीं अयमेव तु तावद अर्थ प्रमाण अगम्य यदि बनाओ अगम्य ले भाई भला वो जो कह रही वो भी तुम समझे नहीं हो विद्यांच विद्यांच जो बात कह रहा है वो भी तुम समझे नहीं अयमेव तो तावदर्थ अयमेव मैंने ये जो आपका सम्मत जो कर्मकांड भी मोक्षार्थ रूपता है कर्मकांड वाक्य भी मोक्ष भी फल देने वाले हैं ये जो अर्थ है ना वह तो उन मंत्र वाक्यों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा भी अगम्य ही है क्यों पूछूंगा मैं उसे मंत्रा किम अस्मृत्ये अनस्मृत्ये इति मृत्युमेत तो क्योंकि वे विचार नहीं अनुसंधान करने योग्य है वे जो मंत्र वगैरह तुम कह रहे हो वो क्या वास्तव में ये निवृत्ति रूपी अर्थ के लिए ही कथन कर रहा है अथवा अन्य अर्थ अर्थात यह प्रवृत्ति रूप अर्थ के लिए कथन किया जा रहा है यह बात आपको स्वयं सोचना होगा मंत्राणाम समुच्चय परत्वात्, क्योंकि वो जो मंत्र है ना समुच्चय पर, विद्यांच विद्यांच जो मंत्र क्या है समुच्चय परक है, यथोक्तार्थ आक्षेपकत्व नहीं है उसके अंदर, कुतो से अर्थ से प्रमाणम प्रमाणागम्यता, इसलिए जो प्रमाण अगम्य क्यों है ऐसे कहता है। तब जवाब में दिया मंत्र पुनः किम अस्मिन् अर्थे अहोस्मिन् अन्यस्मिन् अर्थे इति मृग्यमेतत्, तस्मात् इसे निचोड़ लाए वापस लौट रहे हैं। ग्रहाधिग्रह लक्षण मृत्यु बंधा तस्मात् मोक्ष वक्तव्य अत इदम आरभ थे, इस ग्रह अतिग्रह रूपा ये मृत्यु है वही बंधन है, उसका स्वरूप कथन करना है, तो बंधन के स्वरूप को जाने बिना मोक्ष का कथन करना संभव नहीं है। अच्छा, उनसे मोक्ष कथन करने के लिए पहले हमें बंध रूपी मृत्यु के स्वरूप का कथन करना आवश्यक है करके यह ब्राह्मण अब आरंभ होता है। इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। फिर पूर्व पक्ष के मन में एक और शंका है, उसका भी गौर दे, कर्म कांड बंधाय मुक्ताय वा न भवति, ऐसे कर दो झंझट खत्म। पहले पक्ष आया था कर्मकांड बंधन मुक्ति दोनों के लिए उभय अर्थ, महातात्पर्य मोक्ष मुक्ति, अवान्तर तात्पर्य बंधन, उसका भी विरुद्ध में दूसरा चला, ऐसा करा कर ना मोक्ष के लिए ना कर्म, ये जो बंधन बीच कुछ और है मान लटका हुआ तो उसमें, इसका तात्पर्य जो है न बंधन में है न मोक्ष में, फिर किस में और कुछ में वो मत पूछो, कुछ बीच में है कुछ उसमें, उसमें इसका तात्पर्य, बीच में कुछ और है उसमें इसका तात्पर्य। कहते अरे तुम तो महापागल हो इसका तुम तो अर्ध जर्ती न्याय लगा दे रही हो है? ये पकाने के लिए रख दिया और वो आधे अंडा को जो है बच्चा देने के लिए रख दिया, लेकिन बाद में कहते नहीं पकाऊंगा इससे, नहीं इसे अंडे होने दूंगा, वाक्य में नहीं से पकड़े ना उसे अंडा होना है, दोनों ही नहीं जो फाड़ी दिए रस्त कर ही चुके हो न घर के न घाट के, वही गया चीज या तो पूरे पकाने में डाल देना पड़ा और कोई रास्ता ही नहीं, और फिर ऊपर से कहोगे नहीं ना इसे पकेगा न इसे पैदा होएगा, क्या होगा है? तो उसी प्रकार तुम्हारा हाल हो गया है बोलते, न चे जानीमो विषय संधव इव अंतराल अवस्थानम अर्धजरतीयम कौशलम। जो लोग कहते हैं विषय संधव अंतराल अवस्थानम, कोई कह रहा है विषय संधव माने मोक्ष रूपा विषय संसार बंधन रूपा विषय दोनों का बीच में अंतराल में कोई दूसरा फल के लिए है, ऐसा जो कह रहा है वह व्यक्ति अर्ध जरतीय इव कौशलम, वो अर्ध जरतीय न्याय लागू हो रहा है उस पर, उसके समान वो उसकी बुद्धि भी कुशल बुद्धि माननी पड़ेगी, हमें तो समझ में नहीं आता न जाने, हमें तो नहीं मालूम हो रहा है क्या चीजें बोलना चाह रहा है। यत्तो मृत्यु रतिमिच्छति उक्त्वा ग्रहादि ग्रह उच्यते तत्व अर्थ संबंधात सर्वोयम साध साधन लक्षणो ग्रहादि ग्रह अविनिर्मोका। वापस संदर्भ में लौटते हैं, श्रुद्रे उत्तरत्र उत्तरोत्तर पद प्राप्ति अभिधान व्याजेन मोक्ष पुरुषम अवतारयति। फिर वास्तव में श्रुति कर क्या रही है, उत्तरोत्तर पद प्राप्ति का विधान के बहाने से मोक्ष को व्यक्ति को ले जाते, इससे सृष्टि से आपने नारद जी को देखे इसे सृष्टि से सृष्टि से श्रेष्ठ, और ये तैतृ में आनंद मीमांसा में आया है ना, यहाँ भी ब्रिलैंड में भी आनंद मीमांसा में है, तो उस पर से उससे ज्यादा सौ गुण आनंद है, सौ गुण आनंद है, सौ गुण आनंद है, और अंत मंत्र में पहुंच गया ब्रह्म आनंद तक, जिससे परे कुछ भी नहीं, निर्दिशय आनंद है। उसी प्रकार उत्तरोत्तर पद प्राप्ति का विधान के बहाने से मोक्ष पुरुष की अवस्था को अवतरित कराने के लिए श्रुति जो कह रही है, अतएव मृत्यु रतिमुच्यति उक्त्वा मृत्यु से अतिमुक्त हो जाता है कह दिया। हाँ, उसे कहने का अभिप्राय क्या था, ग्रहात ग्रह वचन था वो, इत्युक्त्वा ग्रहात ग्रह उच्यते, वास्तव में क्या कहा गया, ग्रह और अतिग्रह के बारे में ही कहा गया है। तत्तु अर्थ संबंधात सर्वोयम साध साधन ग्रह ग्रह अविमो अविनिर्मोका, लेकिन वो सारा का सारा फल संबंध जो होता है वह इसलिए होता है क्योंकि साध्य साधन रूपा जो ग्रह और अतिग्रह है इनसे व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है। नीचे तदर्थ संबंध से अर्थे न मृत्यु पदार्थे न अन्वय दर्शनाथ योजना यह ना टीका में तयम सर्व मैंने साधन लक्षण बंधा इतने अभिप्रेण उच्चते, इसलिए वह सारा संसार क्या है निराधिग्रह रूप वह सब बंधन रूप ही है, क्योंकि तस्य अर्थेन मने मृत्यु पदार्थेन अन्वय दर्शनात् अन्वय देखा गया है। यदि अर्थ समझा उत्तम स्फुटी उसे स्पष्ट कर दिया ग्रहतिग्रह से वह अभी विनिर्मुक्त नहीं है, अविर्मोखा निगड़े ही निर्ज्ञाते निगड़ित मोक्ष कर्तव्य। यदि बंधन का ज्ञान हो जाए फिर उस बुद्ध पुरुष का मोक्ष के लिए प्रयत्न भी करना आवश्यक हो जाता है। बंधने ही निगड़े मने बंधने ही निर्ज्ञात समज्ञात हो जाए, निगड़ितस्य मने बद्धस्य पुरुषस्य मोक्षयत्र कर्तव्यस्य भवति तस्मात् तादर्थेन आरंभ। इसलिए निगड़ कोई उस बंधन कोई उस मृत्यु कोई बताने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ हुआ है। तादर्थ मने बंधम ज्ञातुम ज्ञापयितुम अयम आरंभ यह ब्राह्मण आरंभ हुआ। अतः इनम जारकार आर्त भाग पपृच्छ याज्ञवल के हो वाच कति ग्रह कति ग्रह अष्टो ग्रह अष्टो अधिग्रह ये अष्टो ग्रह अष्टावधिग्रह कथमेते इति तो बंदी हो गया। जरत्कारु का बेटा जारत्कार अथवा जरत्कारु गोत्रोत्पन्न जारत्कार और ऋतभाग नामक ऋषि का पुत्र है, इसलिए आर्तभाग नाम से प्रसिद्ध है। उसने पूछ रहे थे आरंभ किया हे याज्ञवल्क्य संबोधन कर दिया अभिमुख कर लिया। फिर पूछा कति ग्रह कति ग्रह ग्रह और अतिग्रह कितने हैं अष्टो ग्रह अष्टो अधिग्रह की आठ ग्रह है और आठ अधिग्रह है ऐसे जवाब में कहा गया। ये थे अष्टो ग्रह अष्टो अधिग्रह कथमेते और ये जो आठ ग्रह और आठ अधिग्रह कहे वे कौन से है बताओ ऐसे पूछा। तो भाष्यकार कहता था ही न महाशब्द शब्द इतिहास को प्रकट करने के लिए है। अद अनंतरम अथवा मैंने अनंतरम अश्वल उपरते अश्वल के उपराम को प्राप्त करने के बाद प्रकृतम याज्ञवल्क्यम जिसके साथ परीक्षा आरंभ हुआ था उसी याज्ञवल्क्य को उद्देश्य करते हुए जरत्कार गोत्रो यदि जारत्कार जरत्कार गोत्र उत्पन्न है अद जारत्कार हो गया नाम ऋतभाग से पत्यम आर्तवाघ ऋतभाग जो पुत्र आर्तवाग है उसने पप्रच्छा याज्ञवल्क्य वाची की अभिमुखीकरण आय याज्ञवल्क्य अगर संबोधन क्यों किया कद अभिमुख करने किया पूर्व प्रश्न कति ग्रह कत्यति ग्रह पूर्व त्या पर भी प्रश्न है कति ग्रह कति ग्रह इति शब्द वाक्य परिसमाप्ति अर्थात इति शब्द जो आता है जगह जगह बीच जो उस वाक्य की परिसमाप्ति का द्योतक समझे। यहां से पूर्व पक्ष आरंभ करता है महाराज क्यों पूछा संख्या पर प्रश्न पूछने की जरूरत क्या जब आपने कहा दिया अभी जो पूर्व में मुक्ति अति मुच्छे जी मृत्यु का दिया गया वही अतिग्रह ग्रह अतिग्रह भी है यदि वही ग्रह और अतिग्रह है और चार परे मेरे चार चीज तो बता ही चुके हो और चार चीज जो बताया चार ग्रह बता दिया चार अतिग्रह बता चुके हैं आप फिर संज्ञा और प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तत्र निर्ज्ञातिशु जो ग्रह अतिग्रह जो प्रश्न निर्ज्ञातिशु इसे पूर्व पक्ष आता है यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ ग्रह और अतिग्रह विषय में उसे जो पूछा है वो जाना हुआ पदार्थों के बारे में पूछा या जिन पदार्थों को नहीं जानता उसके बारे में पूछा। निर्ज्ञातिशु प्रश्न अनिर्ज्ञातिशु प्रश्न यदि ग्रह अधिग्रह निर्ज्ञात यदि वे निर्ज्ञात है तथा तदगत गुण से संख्या है निर्ज्ञात होता फिर तो तदगत जो संख्या रूपी गुण है ना संख्या क्या है गुण है और कितने जब आपने ग्रहों को जान लिया तो ग्रहगत संख्या को भी आपने जान लिया इति निर्ज्ञात कति ग्रह कथित करते संख्या विषय प्रश्न लोकपत संख्या विषय प्रश्न करना ही उचित नहीं होता। यदि कहो फिर अनिर्ज्ञात इसलिए पूछा अतः निर्ज्ञाता तथा संख्या विषय प्रश्न फिर तो पहले संख्या विषय प्रश्न आना चाहिए बाद में संख्या होनी चाहिए यदि के ग्रह कियति ग्रह प्रश्नव्य तब तो इसको पूछना चाहिए थे के ग्रह कियति ग्रह पूछना चाहिए न तो कति ग्रह कथित ग्रह प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अपिचे त्रयन एक और आपत्ति खड़ा करता है। निर्ज्ञात सामान्य केश विशेष विज्ञान आय प्रश्न बोधी, क्योंकि निर्ज्ञात जो सामान्य विषयों को लेकर के ही विशेष रूप में विज्ञान का प्रश्न हुआ करता है। यथा कथमेत्र कथा कथमेत्र काल आ पाई थी, एक कट भी हो जानता है, कट शाखा वाले भी होते, कला शाखा वाले थे, वो जन सामान्य रूप में जानता है, और शाखालियां है ये भी मालूम है उसको सामान्य रूप में, लेकिन कौन कट का है कौन कलाप का है विशेष रूप में जब नहीं जानता है तब ये कथम का भी प्रश्न उठना चाहिए। आगे कथम बोल रहा है इसका तो सामान्य रूप से निर्ज्ञात भी जान रहा है कि नहीं, इसे सामान्य रूप में निर्ज्ञात भी माननी पड़ेगी, अनिर्ज्ञात अत्यंत ये भी नहीं कह सकते आप। अतएव किसी भी हालत में कथिग्रह कथितग्रह प्रश्न उपन्न ही नहीं हो सकता संख्या पर। हाँ? हाँ? नहीं नहीं वो बात नहीं कह रहे, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि भाई याज्ञवल्क्य जानते हैं नहीं जानते इसलिए प्रश्न उठ रहे बात नहीं है, यहाँ पर आर्थभाग्य पर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रश्न करता ही सीधे विशेष प्रतिपद्य प्रश्न पूछा नहीं, जब पूर्व में संख्या निर्धारित हो गया, यदि अश्वलोक की विचारधारा में संख्या निर्धारित नहीं होता तब तो इसको संख्या पर प्रश्न पूछना चाहिए था। जब वहां संख्या पर प्रश्नों का निर्धारण हो गया है फिर दोबारा संख्या प्रश्न उठाना परीक्षार्थ में नहीं बन सकता, कि तभी परीक्षार्थ कहा जाए ना जब याज्ञवल्क्य के ऊपर इसे किसी ने संख्या पर प्रश्न न पूछा होता तो आप उसके परीक्षण के लिए संख्या पर प्रश्न डालिए। लेकिन अगले ने पूछ लिया, उसने चार बताया ना, वाणी मन प्राण बताए, सब चीजें बता चुका है, चार चार चीजों को बताया है उसे, आदि यज्ञ चार बता दिया, आदि देव चार बता दिया, अध्यात्म चार, आदि भूत चार बता चुका है, चतुष्ट संख्या तो प्रत्येक का चार चार बता चुका है, जब फिर आप क्यों संख्या पर प्रश्न पूछने जाओगे? ये तो है कि वो चार दिन पहले पूछा था उसने अर्थ भाग नहीं था, ये जानता ही नहीं कि संख्या पर प्रश्न हो चुका है, ये तो नहीं कह सकता। क्यों तब तो अनंतर ही हो रहे ना, अथा अथा बोला है मंत्र में, अनंतर ही पूछ रहा है वो, मैंने उसके सामने में संख्या पर प्रश्न हो करके तय हो गया तब तो फिर तुम संख्या पर प्रश्न पूछोगे तो उचित नहीं होता, इसलिए पूर्वज खड़ा हो रहा है, बल्कि इसको विशेष विज्ञान पर प्रश्न डालना चाहिए था, उचित ये था। न छात्र ग्रात ग्रह नव पदार्थ के चल लोक प्रसिद्ध था, अरे समस्या ये भी है लोक प्रसिद्ध भी नहीं है ग्रह और अतिग्रह नाम का कोई पदार्थ, इंद्रियों को ग्रह बोलते हैं उसके विषय को अतिग्रह बोलते हैं, ये कौन जानता है संसार लोक में ग्रह और अतिग्रह इन नाम से कोई पदार्थ प्रसिद्ध भी तो नहीं है, ये निर्विचार से प्रश्न है, इसलिए विशेष विचार से प्रश्न भी नहीं जा सकता कहने का था कि सामान्य रूप में ज्ञात वस्तु के विषय में ही विशेष रूप में प्रश्न होगा, और सामान्य रूप में ज्ञात होने के लिए लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, जब लोक में ग्रह और अतिग्रह शब्द से बोध पदार्थ कोई प्रसिद्ध ही नहीं है, अतः सामान्य विषय विज्ञान न होने से विशेष विषय ज्ञान पर प्रश्न भी वास्तव नहीं है। पूर्व पक्ष ने तो और आगे बढ़ करके बोल दिया विशेष विज्ञान करना भी उसका उचित नहीं था, ये विचार से प्रश्न ननुचा अतिमुचित। और दूसरी बात एक और भी है, ये सब इतिजन आगे आ रहा है अगला प्रश्न की दूसरी पंक्ति, वहां तक सब पूर्व पक्ष है, तत्र से लेकर के तत्र से वहां तक पूरा पूर्व पक्ष है। ननुचा एक और मेरी आशंका है, आपने जो अतिमुचित कही दिया है इत्युक्तम तो ग्रह गृहित से ही तो मोक्ष, और आपने क्या बोला बंधन बंधन जानना है इसलिए कि बद्ध पुरुष की मुक्ति के लिए हमें उपदेश देना है, और अतिमुचित के द्वारा ही आपने बद्ध पुरुष की मुक्ति कह दिया, अब क्या कहना रहा गया मुक्ति, अतिमुच मुक्ति अतिमुक्ति और अतिमुच्छेद अतिमुच्छेद विधि में था, फिर प्रत्येक पर्याय में मुक्ति अतिमुक्ति शब्द आ चुका है, अर्थात बद्ध पुरुष की मुक्ति की कथा तो हो गई है और कहा रह गया मुक्ति की कथा बाकी, इसलिए कहता है अतिमुच्छेद करके आपने पहले विधान किया इत्युक्तम आठ एक तीन से, फिर प्रत्येक पर्याय में आगे ग्रह गृहित मोक्ष समुक्ति सामुक्ति ही चिरुक्तम, प्रत्येक पर्याय में वही मुक्ति है वही अति मुक्ति है उस बुद्ध पुरुष का यही मोक्ष है, ऐसे करके आपने दो प्रकार से कथन किया है, यथोक्तम ने मोक्षम द्विधा उत्तम दो प्रकार से कहा गया सा मुक्ति सा अति मुक्ति, ऐसे दो प्रकार से आपने कथन किया है, तस्मात प्राप्त ग्रह अतिग्रह, इसलिए ग्रह और अतिग्रह प्राप्त हो चुका है, अनजान नहीं हो जानता है तत्रापि चत्वार ग्रह अतिग्रह से निर्ज्ञात आ गया, उसे भी चार अतिग्रह है चार ग्रह है ये भी ज्ञान है उसको, कौन से चार वाक चक्षु प्राण मनोवंशी चार पर आपने पढ़ा था पूर्व में, इसलिए तत्र कथित प्रश्न नोपपद्यते निर्ज्ञातत्वात्, इसलिए कभी यह प्रश्न संख्या विषय किसी विषय के बारे में हो नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति को निर्ज्ञात है। तो सिद्धांत कहते नहीं, ज्ञात तो है लेकिन अवधारित नहीं, चार ही है ये कहा निर्णय बोला क्या? चार पर्याय आया, एक एक पर्याय अगर आप देखे ले, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा लेकिन पांचवा नहीं है, ये कौन बोला? कहीं कहा वहां चार ही है इससे अधिक नहीं, ये निर्धारण कौन करेगा? और इसी का निर्धारण कराने के लिए अर्थभाग ने प्रश्न पूछा है। अतः प्रश्न अनुपपन नहीं, संख्या पर प्रश्न उपन नहीं। और वाक्य में पूर्व में आपने ध्यान दिया होगा, भाष्यकार ने कहा था यद्यपि ये चार बताया एवं वागाधीनम अपि, अन्य इंद्रियों में भी यही से का अतिदेश करो, भाष्य के समापन में था। वो अन्य कौन कौन कितने हैं जिसे मुझे अतिदेश करना है? वैसे तो गिनते हम लोग 11, कोई लोग 12 कहते, कोई 14 कहते, नहीं पांच ज्ञानेंद्र, पांच कर्मेंद्र, 54 तक कर, तो 14 हो जाएगा। कोई कहते दो को दो ही कर दो, उसको मन बुद्धि अंतर भाव कर दो, क्यों कोई कार्य तो नहीं, वो तो साक्षी है, तो केवल इसलिए कहते भाई दो ही मान लो तो 12 हो जाएंगे, और पूरा एक मानोगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 मानना चाहिए, और आपने तो प्राण अलग कर दी, वाक चक्षु मन प्राण अलग भी है ना, इसलिए तो 12 तो और ज्यादा पड़ेगा, और प्राणों का प्रभेद भी ले लो फिर और संख्या बढ़ेगी। अब संख्या को पता ही नहीं चल रहा है कितनी है वाक्य में, किसको किस में अंतर्भाव करके कितने में घटाना है, क्या है, कोई निर्धारण तो हुआ नहीं, उसी का निर्धारण करने के लिए यहां पूछ रहा है। इसे कहते हैं अनवधारणार्थता। निर्ज्ञात तो है, अनिर्ज्ञात नहीं, निर्ज्ञात जरूर है लेकिन अवधारित नहीं है। नहीं चतुष्टयम तत्र विवक्षितम, क्योंकि पूर्व ब्राह्मण में जो प्रश्नोत्तर हुआ है उसमें चतुष्ट संख्या विवक्षित नहीं है, यह तो ग्रहादिग्रह अष्टत्व गुण विवक्षा कथित प्रश्न उपपत्ति, क्योंकि यह ग्रह और अतिग्रह का दर्शन प्रकरण में अष्टत्व रूप गुण का विधान करने के लिए इच्छित है, कथन करने इच्छित है, अतएव कथि यह प्रश्न भी उपपन्न होता है। तस्मात सामुख्य साधन मुक्ति अतिमुक्ति विद्रुक्ते ग्रहादिग्रह सिद्धा, इसीलिए सामुक्ति सात्य मुक्ति, इस तरह से मुक्ति और अतिमुक्ति तो दो प्रकार से कथन करने पर ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध है, ये जो बात करे वो भी हम मान लेते हैं। लेना तह कति संख्या का ग्रह कति वातिग्रह इति पृच्छते, लेकिन ग्रह कितने हैं अतिग्रह कितने हैं उन सबको संख्या पूर्वक समय पर समझना पड़ेगा, समझे बिना उन सबसे मुक्ति पाना संभव नहीं है। इतराहा, इस तरह प्रश्न उत्पन्न होने से जवाब भी उन्होंने दिया, नहीं तो कहते अरे तो भाई बोल दिया ना उत्तम मया, याज्ञवल्क्य को क्या जवाब देना चाहिए था, उत्तम मया ये कह देते भक्तगम दी, लेकिन याज्ञवल्क्य समझ रहे इसका प्रश्न बिल्कुल उचित है कि पूर्व में उसने जो चार में ठंडा पड़ गया गलती किया है उसने, अधूरे में चुप हो गया है, अपूर्ण ज्ञान हुआ और ये उठ करके बोल रहा है तो बहुत अच्छा है, प्रसन्नता हुई है भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है, वो अधूरा ज्ञान को आगे बढ़ाया ताकि सुनने वाले सबको अब और पूरा ज्ञान मिल सकता है। इसलिए कभी कोई शंका करता, कभी कोई उठपटांग शंका करते हो तो बेकार था, वो तो उल्टा और वो विषय से हट के चले जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। विषय जो विषय चर्चा चल रही है उसी संबंध ऐसा शंका हो जिससे विषय का ज्ञान में अभिवृद्धि हो और पूर्णता को प्राप्त, वैसी शंका होनी चाहिए, वो शंका श्लाघनीय होता है। यथा यहाँ पर अर्थवाग ने पूछा श्लाघनीय प्रश्न है, अतएव यज्ञ के लिए जवाब दिया अष्टोग्रह अष्टोग्रह एक अष्टोग्रह विहिता कथम इतने नियमेन गृहितव्या, और वे जो आपने कहा आठ ग्रह हैं और आठ अग्रह अभिहित है कथम इति, वे कौन से हैं जिन्हें नियमित रूप से हम ग्रहण करनी चाहिए वो बताइए, नियमेन गृहितव्या, नियमेन मेरे निश्चित स्वरूप, निश्चित स्वरूप में हमें ग्रहण करना है, उनका प्रत्येक का स्वरूप का निश्चय करना है, बंधन का स्वरूप निश्चय हुए बिना उसे मुक्ति अपना नहीं पा सकते, है ना। जैसे समस्या यही है ना, आज कोई भी वैद्य आए जितना आए हमारे पास और गए, कोई आज पहचान नहीं पा रहा कौन सी नाड़ी गड़बड़ है, नहीं पहचान, इसलिए अब तक उसकी मुक्ति नहीं पाया, दर्द है अभी भी, क्या कर, उसको पहचान लेंगे ना फिर दो मिनट नहीं लगता, दर्द हो जाए सब खत्म हो जाए खेल। असली जो कारण है, कॉज है उस रोग का, वो पकड़ा नहीं गया। जितने जड़ पकड़ में आ जाए किस कारण से स्थिति हो रही है, इलाज आसान है। तब तक क्या है, जैसे डॉक्टरों पे करते हैं ये दवा ले लो, अगर चार साल कोई लाभ नहीं हुआ, अच्छा ये हो रहा वो हो रहा, ये दो चार फल तो प्रश्न पूछेगा, फिर दूसरा दवा ले लेगा, ये ले ये देखो हफ्ता भर के बाद आ जाना। वो ट्रायल एंड एरर मेथड, मरीज मरे जब मरे ना जिए जब तो वो जाने भगवान जाने जीव मरे, लेकिन अपना उसे एक्सपेरिमेंट चलते रहता है और जानकारी पास उसे फिर अनुमान करते हो ये दवाई से ठीक हुई है ना, वो समझ लेते ये दवाई से ठीक हो गया तो अमुक रोग का दवाई दिमाग फिट बैठ लेता है, पर वो भी गलत है। दूसरा मरीज वही बीमारी वाला है उसको वो दवाई देता है उसको उल्टा हो जाता है। अरे भाई उसका खान पीन रहन सहन काम धंधा सब अलग है, इसका अलग है, इसलिए उसके लिए जो दवाई काम किसी ने यही दवाई काम करेगा क्या? ये नहीं समझते, यूनिवर्सल कोई दवाई है ही नहीं संसार में। आयुर्वेद तो साफ बोलता है, आयुर्वेद ने तो साफ बोला है कोई भी संसार में दवाई पेटेंट हो नहीं सकता। व्यक्ति का अपना खान पीन रहन सहन उठना बैठना सोना खाना सब कुछ पर निर्भर है। आपके मस्तिष्क कितना काम कर रही है, शरीर कितना काम कर रहा है, कितना विश्राम पा रहा है, कौन से इंद्रिय कितना अधिक काम कर रहा है, कौन से इंद्रिय कितना कम काम कर रहा है, सारा चीज निर्भर होता है तब दवाई दी जाए सब समझ कर। और सबको समझता था नबज के मजे, आज नबज को पकड़ने नहीं आता, नाटक करते पकड़ ले कुछ नहीं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते कहे महाराज देखो देखो अब हम क्या करें, हम भी कह रहे हम डॉक्टर नहीं है कुछ नहीं, हमसे क्यों बोलते नहीं नहीं आप संत है सब हो जाएगा, पकड़ो और क्या ऐसे मूर्खों के पीछे पल्ला पड़ जाए तो पकड़ना पड़ता है। हम लोग भी नाटक करते हैं साफ होता है, पकड़ता हूँ देखता हूँ हाँ। अरे तुम्हारा जो है कब पड़ गया और देख रहे कब की बीमारी हो ही रखी है, इसे कैसे कब पड़ा है तुम्हारा, और खुश हो जाता है सामने सही नाड़ी बोल दिया। क्या मूर्ख दुनिया है, मूर्ख दुनिया कुछ हद तक मूर्ख बनना पड़ जाता है, मूर्ख बने हुए काम चलेगा नहीं, उनसे मुक्ति पाने के लिए मूर्ख भी बनना पड़ता है। मूर्ख से मुक्ति कैसे पाओगे, वो तो पीछे पड़ जाएगा, उसके साथ वैसे होना पड़े कुछ देर के लिए, फिर अपना हम भी हंसते रहते बैठ करके देखो क्या दुनिया आया कैसी हुई तमाशा आज। तो वाकई में वो चीज पकड़ में जब आ जाता है तो फिर सारी चीज पकड़ में आ, इधर से बंद का स्वरूप अच्छे तरह समझ में आ जाए फिर बंद से मुक्ति पाना आसान हो जाएगा। अष्टो ग्रह अभिता कथमे ते नियम ग्रहितव्या, तब एक एक करके बोले जाएगा। प्राणो वैग्रह स्व अपान निधिग्रहण गृहितो अपान निगंधांचिकृति वाग वैग्रह स नामनाग्रहेण गृहितो वाच ही नामान अभिवदती जिह्वा वैग्रह सरसेनाति ग्राहेण गृहीतो जिह्वया ही रसान विजानाति चक्षुर्वैग्रह सरूपेणाति ग्राहेण गृहीतस् चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति श्रोत्रं वैग्रह शब्देनाति ग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण ही शब्दान् शृणोति मनो वैग्रह स कामेनाति ग्राहेण गृहीतो मनसा ही कामान् कामयते हस्तो वैग्रह स कर्मणाति ग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्याद्धं हि कर्म करोति तक वैग्रह स्वस्पर्शनादि ग्राहेण गृहीत त्वचा ही स्पर्शान वेदेते इत्येते अष्टो ग्रह अष्टो अधिग्रह, ये आठ अधिग्रह है और आठ ग्रह है। पहला मेरे लिया घ्राणेन्द्रिय को प्राणो वैग्रह, प्राण से लेना घ्राणेन्द्रिय, ये घ्राणेन्द्रिय ग्रह है, उसके अंदर गृहित होने वाला जो गंध है वो अपान से करे अपाने अतिग्रहणे न मैंने गंध रूपी अतिग्राह के द्वारा वह ग्राण रूपी ग्रह गृहित हो रखा है, बंधन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अपाने गंधान जगृति घ्राण के द्वारा ही गंध को ग्रहण कराने वाला क्रिया के द्वारा गंधों को ग्रहण करता है, गंधनन क्रिया के द्वारा गंध को ग्रहण करता है, क्यों? क्योंकि गंध को ग्रह रूपी अतिग्रह के द्वारा यह घ्राण रूपी ग्रह गृहित हो रखा है। इसलिए तत्र भाष्यकार प्राणो वैग्रह प्राण इति ग्रहण उच्यते प्रकरण वायु सहित सह भी वायु सहित लेना वायु सहित सह या देखो टीका टिप्पण, एक नंबर टिप्पण, इंद्रियाणां ग्रहत्वंतु गृह्णातीति ग्रहणं, व्युत्पत्ति से विषयाणाम अधिग्रहत्वं मुक्तं वार्तिकी, विषयों में अधिग्रहत्व कैसे आया उसके लिए वार्तिक में जाइए। बुद्धों खलु अनादि वासना रूढ़ा विषय शुभाशुभेन कर्मणा प्रेरिता स्व आकार धी समुल्लासार्थं प्रेरयन्ति। बुद्धि में अनादिकालीन वासनाओं से आरूढ़ जो विषय शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के अपने आकार की बुद्धि को सम्यक प्रकार से उत्पन्न करने के लिए इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करती है। कौन? विषय ही प्रेरित करते हैं। तथा च ते ग्रहान अतिक्रम्य, ग्रहण मने इंद्रियों को अपने आप में रहने नहीं दे रहा है, उनको आप पीछे पड़ गया और अतिक्रमण करके स्ववशम आनयन्ति इति अतिग्रह। तो विषय क्या करते हैं, इन इंद्रियों को अतिक्रमण करके उन इंद्रियों को अपने वश में ले लेते हैं, इसलिए विषयों का नाम अतिग्रह। विषयाणाम इंद्रिय प्रेरकत्व अनुभव सिद्धम, और विषयों के अंदर इंद्रिय प्रेरकत्व तो अत्यंत प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ विषयों को अतिग्रह कर दिया गया। अपाने नीति गंधे नीति अपारे मतलब गंधे न अपान कर दिया गंध, अपान सचिवत्वाद अपानो गंध उच्चता है, अपान सचिवत्वाद अज कहते अपान सचिवत्वाद मैंने अपान का सहायक, अपान का सहायक होने के नाते उसको जो है उसको भी अपान कह दिया गया, गंध को भी अपान कह दिया, अपानो गंध उच्चता है। अपानो पर हृदय में गंधम ग्रहणी न सर्वो लोको जिग्रति, इसलिए अपान वायु के द्वारा, अपान वायु ने वो भी नीचे वाला वायु नहीं लेना पहले, फिर अपान हो, ये जो अंदर लेते हैं ना श्वास, यू अंदर जो जाते चला जाता है उसका नाम अपान, और जो छोड़ा जाता है वो प्राण, जो छोड़ निश्वास प्राण है, प्रश्वास जो अपान है, नीचे इसलिए दे रहे अपश्वास अंतर्मुख श्वास, जो अंतर्मुखी श्वास है ना उसी का नाम अपान, उस अपान वायु के प्रश्वसन क्रिया के द्वारा ही हम गंध ग्रहण के द्वारा गंधों को सभी जीव ग्रहण करते हैं। तदेत उच्यते अपानि निगंधान जगृति, इसलिए अपान वायु के द्वारा मैंने अपान वायु का तात्पर्य प्रश्वास रूपी क्रिया के द्वारा हम गंधों को ग्रहण करते हैं। तो ये आनंद गिरी में अपश्वास होता है अपान शब्दार्थ, अपश्वास का कुछ श्वास न करें आप, इसलिए चले गया अंतर्मुख श्वास। वाग्वै ग्रह वाणी ग्रह है, इंद्रिय ग्रह, इंद्रिय वाणी रूपा इंद्रिय ग्रह है, और उसका विषय क्या है शब्द, वक्तव्य जितना भी विषय है वो सबको नाम ना कर दिया, नाम रूप ग्रह के द्वारा वाग रूपी ग्रह गृहित हो रखा है। वाचा इन नामा ने विवदती, इसलिए वाणी के द्वारा नामों को कथन करता है, वाक से ही शब्दों का उच्चारण करता है। नीचे वाग वही ग्रह, वाचा ही अध्यात्म परिचिन्न या इंद्रिय रूपया आसंग विषय आस्पदया, आसक्ति का विषयास्पदा जो परिच्छिन्न जो अध्यात्म में परिच्छिन्न होकर विद्यमान जो वाणी रूप इंद्रिय के द्वारा असत्यान्द्रत सत्यान्द्रत असभ्य बीभत्सादि वचनेषु, उन्होंने चारण टिप्पणी चार गड़बड़ कर दिया ना, असभ्य बीभत्सादि वचनेषु, वो करता क्या है एतारश आसंग विषयास्पद होने के नाते वाणी क्या करती है, सत्य सत्य भी बोलती है झूठ भी बोलती है। हाँ, यहाँ पर असत्य वाक्य नहीं होनी चाहिए, सत्य भी बोलेगी झूठ भी बोलेगी, असभ्य भी बोलेगी विभत्स भी बोलेगी, सत्यान्द्रता असभ्य विभत्सादि वचनेषु व्याप्रतया, ऐसा होनी चाहिए। अवग्र चिन्ह देखो असत्य कर दिया ना उन्हें, फिर अंध्रत भी कह रहे वो अवग्र चिन्ह नहीं होनी चाहिए असत्य में, स्पदया सत्यान्द्रता सभ्य विभत्सादि वचनेषु व्याप्रतया गृहीतो लोको, उसी के द्वारा यह समस्त जीव जो है से गृहित हो रखा है, अपहृता वास्तविक पारमार्थिक सत्य से अपहरण कर लिया गया इनको ना, इसलिए वाक क्या है एक ग्रह के समान ग्रह है, वाक ग्रह शरीर देश वर्तिन्या सभा अनर असभ्य मने घृणाकर विभत्स मने आकर्षित होकर के अपहृत होकर के तेन वाग्रह से लोकार्षकत्वेन लो जीवों का अपने स्वरूप से हटा करके विषयों के प्रति आकर्षक होने के नाते यह वाग इंद्रिय क्या है, ग्रह है। स नाम अधिग्रह नगरीता वह जो नाम रूप ग्रह के द्वारा ग्रह दीर्घ दैर्घ छंद है तो बोलेंगे स वागाख्यो ग्रह नाम ना वक्तव्य विषय अधिग्रहण मैने अतिग्रहण होनी चाहिए। अतिग्रहण थी दैर्घ्य छंद है ना, अतिग्रह शुद्ध पाठ है लेकिन अतिग्रहण जो मंत्र में है वो दीर्घ छांदस हो गया है। शेष में देखेंगे ओम पूर्णमदः।